Ali quando tecqui ambulare videro super pectus tum desiderabas. Tu sapientissimus, prudentissimus, quocum a puero colloquebar. Scio te amantes tuos protegeres, tamquam eos qui te orarunt. Hodie vox mette non celat, sed clamat. Scripture et calumnia testimonium ferunt. Ex quo sub betulis rishatus sum, contra puerum invicit, sed memorem tui non ulcisci statui, prius quam meum percutere. Usque ad expectationem meam in campis Elysi, ubi hostem meam maximam adiuvavi, eiusque retributionem versi pelem per tuli, tu consecrationem meam preparabas, dona qualia mundus non daret. Nobis nubes, mancuni celeres dicebant, tum caravelle lusitane. Nos extulerunt ab oporto ad pedes tuos. Sextulerunt ab oporto ad pedes tuas.